Ekomi tango ngai pe na mona, ekomi tango ngai pe na longa. Esengo nange monana na miso ya bato, tango a bitumba eleki. Tokomi pe na tango yo, ya pasi epesa melanga na pete. Tango a bitumba eleki, tokomi pe na tango yo, ya pasi epesa melanga na pete. Ekomi tango ngai pe na mona, ekomi tango ngai pe na singa. Esengo na ngai monana na miso ya bato, tango a bitumba eleki. Tokomi pe na tango yo, na pasi epesa melanga na pete. Tango a bitumba eleki, tokomi pe na tango yo, na pasi epesa melanga na pete. Likambo nyonso ezalaka na tango, likambo nyonso ezalaka na tango. Tango a kobunda pe tango a kolonga, tango a kolela pe oyo ya koseka. Yesu yango pasi ninyango oyo jilo nanga ezanga suka, ekomi pe tango nanga na seka. Likambo nyonso ezalaka na tango, likambo nyonso ezalaka na tango. Tango a kolona pe tango a kobuka, oyo akosala pe oyo akofutama. Yesu yango pasi ninyango oyo nzambe nanga ezanga suka, ekomi pe tango nanga na seka. Yango pasi ninyango oyo jilo nanga ezanga suka, ekomi pe tango nanga na seka. Yeah. na lola esengo na esengo deception sa te poyo sansambe o sala boyo kanina basali na yo bilembo etikala o sansambe o so mérite louange kolo